і ён бы жыў лепш за караля. Ты, маладая, прыстойная і разумнейшая за яго, пачынай жа сама гаспадарыць, а я табе памагаць, і мы здзівім свет. Гаворачы гэтак, ён сеў на лаву поруч з ёю. Агапка, гледзячы яму ў вочы, спыталася: «А ці даўно ты знаёмы з маім мужам?» «Ведаю яго з дзяцінства. Я вандрую па свеце і служу шчаслівым людзям. Ты шчаслівейшая за іншых, таму хачу шчыра служыць. А хто ж ты такі і як тваё імя?» «А навошта табе ведаць маё імя? Я твой прыяцель. Згадзіся толькі на мае жаданні і мае паслугі, а пасля даведайся пра ўсё». І, сыплючы золата на зямлю, ды гледзячы на Агапку, дадаў: «Бачыш, што я магу? Я не хцівая, хачу толькі спакою душы, і нехай мяне апякае прачыстая маці сірацінская». Ледзь вымавіла імя маці Божая, успыхнуў ён полымем і знік у імгненні вока. Агапка з пранізлівым крыкам выбягае за дзверы і падае непрытомная. Ад гэтага крыку прачынаюцца парабкі, бягуць на дапамогу і знаходзяць яе ў сенцах. Яна ляжыць, як нежывая. Ледзь змаглі вярнуць ёй дыханне. Бессонная была тая ноч. Не спала Агапка, сядзелі ля яе слугі, хвалюючыся за здароўе пані. Ранісою вярнуўся да хаты Карп. Калі яму расказалі пра гэта здарэнне, змяніўся з твару і з неспакойнымі думкамі доўга паходжваў сюды, туды. Нарэшце падышоў да жонкі, кажа: «Што ж ты нарабіла? Калі пасеяна, дык трэба і жаць, а інакш людскі смех і няшчасце. Не сеяла я тых злых зернят», адказвае яна плачучы. «Лепей памерці, чым карыстаць з таго жніва». Ён кінуўся да жонкі з кулакамі, але яна выскачыла за дзверы і схавалася, пакуль не прайшла яго злосць. Карпа зусім занядбаў гаспадарку і рэдка калі пасылаў на паншчыну сваіх парабкаў. Аканом абыякава глядзеў на гэта і ўсё яму дараваў, бо Карпа заявіў пану, што хоча быць вольны, і вялікія грошы абяцаў, каб выкупіць сябе і зямлю, на якой жыў. Аднойчы ўвечары у хаце паводле свайго звычаю Карпа ўсхопліваецца, падыходзіць да вакна і сядзіць ля яго задумлівы. Чуваць было, што ён размаўляў сам з сабою. Жонка просіць яго, каб супакоіўся. Карпа толькі адказаў: «Вярнуся заўтра». Стукнуў дзвярыма і пайшоў невядома куды. Агапка паклікала да сябе кабету, бо баялася адна начаваць. Ледзь толькі задрамала, чуе, што нехта дакрануўся да яе гарачай даланёю. Глянула і бачыць, той мужчына, што яе недаўна напалохаў, стаіць, дзіўна апрануты, пазірае на яе, і вочы ягоныя гараць, як дзве свечкі. На галаве шапка і пояс, якім ён падперазаўся, чырвоны, як вуголле ці распаленае жалеза. Агапка здранцвела ад страху, ледзь руку змагла падняць, каб перажагнацца, і ён у момант знік. Разбудзіла Агапка сваю таварышку і расказала ёй пра гэты прывід. Размаўлялі нейкі час, а калі супакоіліся, зноў тая здань з'явілася перад імі і зноў знікла, як успомнілі імя Езуса і Марыі. Дык устала з ложка і, запаліўшы святло, малілася, аж пакуль певень не заспяваў. Пасля гэтага здарэння посылае Агапка перад узыходам сонца да сваіх бацькоў кабету, каб паведаміла пра тыя здані і прасіла наведаць яе ды параіць, што і рабіць у такіх выпадках. Па ўсёй воласці разышлася пагалоска пра тое, што смок колькі разоў палохаў Агапку, прыходзячы да яе ў розных абліччах. Карпыш даводзіў усім, што гэтыя весткі фальшывыя, што ягоная жонка быццам звар'яцела, а можа, д'яблы прыходзяць да яе за нейкія грахі. Гарасім са сваёю жонкаю, калі сонца ўжо хілілася да захаду і ў полі скончылі працу, пайшлі пераведаць сваю дачку. Агапка, як убачыла іх праз вакно, з вялікай радасцю выбегла насустрач, прывяла іх у хату і са слязьмі апавядала пра свае пакуты, аб пераменах у мужавым жыцці, аб з'яўленні ў чалавечым абліччы таго цмока, які яму служыць. «Ну вось», – адказаў Гарасім, – «калі я яшчэ перад вяселлем казаў аканому і іншым дваровым людзям, што Карпа выгадаў сабе цмока, які дае яму багацця, дык смяяліся і кпілі з мяне, гаварылі, грубы, дурны мужык, пляцеш немаведамы што». А калі гэта дайшло да пана, дык ён ухневна сказаў: «Слухай, хаме, калі ты будзеш малоць гэтую лухту, атрымаеш 5 соцень розгаў і палову галавы агалю, як вар'яту». «А што ж яны цяпер на гэта скажуць?» Маці, плачучы, кажа ёй: «Хутка збяром з поля, тады пойдзем разам да прачыстая маці сірацінская. Падгаворвай яго, каб ішоў з намі і там паспавядаўся, Бог злітуецца. А вось гэта ў мяне свянцоўныя зёлкі і касцельнае кадзіла, якім кожны вечар будзеш акурваць хату, і, можа, дасць Бог, што ўсё наладзіцца». Так седзячы размаўлялі яны пра сёе тое, а Карпы ў той час у хаце не было. Ужо і змрок, у пакоі пацямнела, ноч была цёплая, нібы чыстая, паветра такое ціхае, што, здаецца, волас не паварушыцца на галаве. Пасля вячэры, бо надвор'е было цудоўнае, парабкі пайшлі начаваць у поле, пры конях, іншыя жа ў адрыну на свежае сена. У хаце толькі Агапка не магла закончыць прыемныя размовы са сваімі бацькамі. Ціха было ўсюды, і толькі раз пораз патрэскаў кнот свечкі, якая дагарала. Агапка раздзьмухала агонь і кінула на яркія жарынкі вугольчыкі свянцоных зёлак. Адразу ж за сцяны данёсся як бы шум раптоўнага ветру, і бляск прабег па хаце. Задрыжалі ўсе. «Вось ён», – паведаміла ўстрывожаная Агапка. Змоўклі і, мовячы пацеры, чакалі, што будзе далей. Ля печы стаялі гаршкі. Адзін з іх падлятае гору, падае на падлогу і рассыпаецца на дробныя чарапкі. Збан з квасам, які стаяў на лаве, ускоквае на стол, а са стала кідаецца на зямлю і разлятаецца на друзачкі. Кот перапалохаўся, заіскрыліся вочы, і ён, пырхаючы, схаваўся пад лаваю. Рознае хатняе начынне пачало лятаць з кута ў кут. Герасімава жонка зняла сябе медны крыжык, колісь высвечаны пры адпушчэнні грахоў у Юхавічах у час юбілею. «Няхай ён будзе тваім абаронцам», сказала і надзела на шыю дачцэ. Калі набожная кабета вымавіла гэтыя словы, дробныя, як град каменьчыкі, вылятаючы з цёмных куткоў, адскоквалі ад сцен, і камяні па некалькі фунтаў вылятали з-за печы. Аднак бацька і дачка, заклікаючы на дапамогу прачыстую маці, цэлымі выбеглі за дзверы. Сабралася ўся чэлядзь, ды са страхам і здзіўленнем паглядалі на хату. З вокны ад сцен ляцелі камяні рознай велічыні, ніхто туды і наблізіцца не адважыўся. Все стоячы пазіралі на гэтую праяву і не ведалі, што рабіць. Мінулася поўнач, заспяваў певень. Тая страляніна крыху супакоілася, аднак ніхто не адважваўся ўвайсці ў хату. Чэлясь чакала узыходу сонца на падворку, а Агапка пайшла з бацькамі да іхняга жытла. У

Так няшчасны скончыў сваё жыццё без малітву і без ксяндза. Там жа на беразе труп закапалі. Тут падарожны змоўк. Скажы, просіць пан Завальня, а што сталася з Агапкаю? Агапка колькі гадоў жыла пры бацьках, ад смутку і спалоху ўвесь час хварэла. Пасля смерці бацькоў яна згасла, як свечка. Няхай пануе на небе. У сваім дабрачынным і цнатлівым жыцці была яна прыкладам усім кабетам нашай ваколіцы. Хоць было гэта даўно, аднак і цяпер, там, дзе яна са слязьмі палівала кветкі, зелянеюць вішні і яблыні, і краскі тыя кожную вясну найпрыгажэй цвітуць. Дзяўчаты ў святочныя дні плятуць з іх вянкі і аздабляюць абраз прачыстая маці. А чаму ж ты не ажаніўся з ёю, калі яна была ўжо удавою? — спытаўся пан Завальня. — Ты ж яшчэ раней кахаў яе, меў бы найлепшую жонку, а добрая жонка скарб найдаражэйшы, бо дзе ў хаце і каханне, і згода, там і блаславенне Божае. Вось я і жывуся так, дзякуючы Богу, а ўвесь гэты лад у гаспадарцы зрабілі мы разам з маёй нябожчыцай. Пасля таго смутнага вяселля я прасіў пана, каб дазволіў мне пайсці ў чужую старонку, дзе лягчэй набыць грошы дзеля гаспадаркі ды на падаткі. А яшчэ меркаваў, што як буду далёка, хутчэй забуду на ўсё тое, што доўга стаяла ў мяне перад вачыма і наводзіла смутак. Я аблукаў колькі гадоў па Расіі, ля Новгарада і старой Русы, і быў нават пад самым Пецербургам, увесь час робячы самую цяжкую работу там, дзе вялі дарогі праз багны і дзікія лясы, капаў глыбокія канавы, часам увесь дзень стоячы ў вадзе. Усё гэта, дзякуй Богу, вытрымаў, не падарваў здароўя і вярнуўся дадому з грашыма. І тут мне расказалі пра тое страшнае здарэнне з карпай і пра смерць нешчаслівай Агапкі. А ці жыве Парамон? Памёр, без споведзі, і магіла яго ў полі без крыжа. А што, Янка, ці падабаюцца табе нашы простыя апавяданні? Яны праўдзівыя, і іх лягчэй зразумець, чым гісторыі пра даўніх паганскіх багіні башкоў, пра якіх ты мне апавядаў. Такую байку ніхто не запомніць, хіба толькі чалавек вучоны. Я люблю падобныя апавяданні, дзядзька. Шмат у гэтай народнай фантазіі Божыя праўды. Калі пан Завальны размаўляў са мною, дык між чэлядзі чуваць былі такія словы: «От добры, так добры, всю ноч бы не спаў ды слухаў». «Ну, будзем жа зараз слухаць, — сказаў Завальны, — што нам раскажа твой таварыш. Але здарэнні з твайго жыцця страшныя і цікавыя». Thank you.